الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون دنیا کی بہتر شے د خیر او برکت شے اغی چې الله رب العزت و تا بہتر ویلی اغی چې د الله رب العزت رسول او نبی و تا بہتر ویلی کاغد انسان عمل لے کاغد انسان یو خبر دا کاغد انسان یو عادت تے یو خوی دے او کاغد دے انسان دا پارا یا د دنیا او یا د آخرت د پاره سو اسباب دي چې د ژوند په دواړو جهانو کې پاري سره خسته کیږي او د انسان اعتمادي په دې باندې چې دا زما د کامیابی د پاره یو سبب دی دا زما لپاره الله سره د نزدېکت یو عمل دی یو عبادت دی یو طریقه ده نو دا اعتماد ته دبا الله صحیح وي او رښتینی وي چلانه بول عزت هغه عمل تا او هغه عبادت تا او هغه طریقې تا رشتیا ویلی صحیح و طویلی ناب صحیح وی او که اللہ رب العزت او یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیث صفت نہیں کرے داغه سشان یې نه بیان کړې. د دې انسان اعتماد غلط دی، د خپل ځان لا وخت ضایع کوي. او ځان کړی خپل عمر ضایع کوي، خپل بدنم ضایع کوي، خپل مال بم ضایع کوي. کله چې د هغه کار ته صرف دی خوي، دیو ته عمل وی، دیو ته ثواب وی، دیو ته اجر وی، او د الله کتاب او یا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه نه خاموشی، دا سړی به خساره کې پروت بیا. نو اعتماد با په خبره باندې کول پکاري چې دا وی فضیلت قران بیان کړی. په دې سلسله کې د دنیا د امتونو هم داخلي چې دا غي شمار الله ته معلوم دی. که حدیث پاک کې ذکر راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې اویا امتونو تاسو پاره ټولو کې افضل امي او تاسو پاره کې بهتر امي او یایم، چې بس هغه امتونه په تاسو باندې ختم شو. نو شاید چې دا شمار پیغمبر د کثرت لپاره ذکر کړی، ځکه قرآن او سنت کې همیشه د پاره د اویاو عدد چې استعمالیږي دغه نمرات دغه خاص معین عدد نه وي، بلکې مراد تن اکثر وي. علم الله سره چې امتونه سمري په دنیا کې، او هر امت خپل وخت کې ځان ته بهتر ویلو، ځان ته کامیاب ویلو چې مونږ ډېر بهتر امت یو، مونږ په ټولو امتونو کې اوچت یو، زمونږ کار ډېر اعلی دی، الله زمونږ نه پاغې باندې رضا دی. قرآن کریم داغی په حق کې چویلی دی، نو بس زمونگ اطمینان یا پیدا کرده دی چکا داغی امتون هر سورا زان تا نسبت کردی ها غلط تی، دکا اللہ رب العزت مونگ تا داغی حال بیان کرده دی قرآن کی زی پزی. او دی ویلو چن هذه امتكم امه واحده، دا د پیغمبرانو بیان چوشم، دا ستاسو دین دی، یو دین دی بس. دینونه دو ندی، درې ندی، لس ندی، شل ندی، یو دی. او غا دین د انبیاو دی چې دنیا ته راوړو، او غدین د انبیاو ډیر آسان دی، هم په زده کړه کې هم په عمل کې. او قرآن ویلو چې غدین څه دی، و انا ربکم فاعبدون. بس دا یو خبره وه چې انبیاو ته الله رب العزت وی چې زه ستاسو رب یم، نو زما بندګي کوئ، ما ته فریاد کوئ، ما ته عاجزی کوئ، سمر تعظیم چستا سنکیگی نظما کوئ، بل سوک لائق نشتا. نور پسی قرآن کریم وی چه امتون سو چلو کو، فتقطعو امرهم بینهم، امتونو د انبیاء او غدین ټوکلي ټوکلي کو، یو دینو هغه ته نشله او تیر شو او سونو باندې دینو نه جوړ کړو او ظاهری او دعوه سوا کل حزب بما لديهم فرحون کل حزب بما لديهم فرحون هر یو امت هر یو جماعت باغ خپل دین باندې خوشاله جدا سي دین د چانشته فضیلت الله مونږ له ویرا کړل هر یو امت ویلو ښا یو پکې دانو ویلي چې مونږ گمراه یو مونږ په غلطه یو مونږ د الله نه فرمان یو نه دا په قیامت کې وی بیا دې دنیا کې دا سنوي قیامت کې بیا وی وما أضلنا إلا المجرمون من خوي بلچانه گمراه کړی دي مجرمانو خلکو إنا كنا ظالمين مونږ ظالمانو وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين گواهی بو کې په خپل ځان باندې چې مونږ هټول عمر په کفر کې تیر کړی مون خو نه پویږو په خپل ځان باندې امونږ په خپل ځان یقین کوو په خپل دین او په خپل عبادت هم یقین کوو په خپل طریقه زړه ربه بهتر ده مونږ ته څه پته وګو وایي دا چې الله رب العزت داغي په حق یو قسم بیان کړي او غي په خپل بل قسم بیان کړي ډېر فرق وکړنه الله داغي قباحت بیانې زمي بیانې گمراهي بیانې کفر او شرک بیانې چاغي زماده کتاب تکذیب وکړو اغي زماده انبیاء او تکذیب وکړو کذبوا بآیاتنا کذبوا بآیاتنا او اغی د خپل ځان صفت کو نو دروغجنو کنه نو په دغې طریقه باندې کامیابی نشته کامیاب امت اعلی امت الله سره ډیر مقرب امت هغه دی چې الله رب العزت یې په خپل صفت کړی نو هغه دا امتو دا امت تخلینا وچاروان اوری اکوا دی اوری دنو اغب امتی نئی چه اغا دعواو کی چه مونگا کامیابی مونگا جنتیانیو مونگا اللہ سردیر نزدیو نا دے زکر دروغ جن دے چه دید اللہ دا کتاب تکذیب کئی الله دې کتاب خلاف کوي چله رب العزت ویلو چې فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقى اي خلقو خپل ځان صفائی مکوې ما ته معلوم یې من کړی چې مکوې مکوې خپل ځان عاجزی بیانوي چې موږ ډیر کمزور یو موږ ډیر ګناګار یو مونږدار چانه کم یو په عمل کې او په عبادت کې او دغه سید دین په خدمت کې تاو ځکه پیغمبر پاک ته په اولو سورتونو کې ویلو چې ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر ته به دا احسان نه کوي یا پا اللہ باندی یا پا خلق باندی چی ما پا دنیا کی دیر کارو کن چھاری بدانوئے چی ما دیر کارو کن بل کتاب ہوئے چی ما اس ندی کلیم تو قرآن کی چی گوری انسان تا چی اللہ ہدایت کئی او صحیح لار و تخین و امدغ و توی چې نحنو خلقناکم فلولا تصدقون ما پیدا کړی یې ما ته معلوم یې نو زما په خبرو ولې یقین نه کوي د زورانی مقام کې ورته وی ښا چې ګوره زما بندیان یې ما ته محتاج یې پارس کې ما ته ناس یې پیدا کړی ما یې رزق دل زدر کوم عزت دل زدر کوم په حیا او په ستر او پرده باندې هم زه ساتم د په ما هم یقین نشته فلولا تصدقون ولې زما په خبره یقین نه کوئ د شیطان په خبره یقین کوئ د دنیا د یو گمراه انسان په خبره یقین کوئ د دنیا د یو ساحر او نجومی او د یو ترویتی او د یو کاهن په خبره باندې عمل کوئ او تصدیق کوئ الله وی زما په خبره باندې عمل نه کوئ محدثین باب لګئی بخاری مسلم نور چې باب من باب کفر من قال امطرنا بنوع کذا دا باب دې په بیان د کفر دا غچا کی چاغي وي په مونږ باندې باران وشو په دې استوري د برکت نه ستوری تا گوری خوشحالی گی چیر اخو دیر برکتی ستوری دنو دیچ راو خوت نمل کباد شو باران نشورو شو سوکڑی لرشوی آو آباد شو مطور نابی نو انکزا نبی علیہ السلام ویلو چی اللہ رب العزت وائی داس خلق پا حق کی چی چا دا خبرو کلان نا هغه زمانه انکار وکړو چې خدای نشته هغه په ستوري باندې ایمان راوړو چې شکر دې چې دا ستوري شته کله نه وینو دا لوګي به مړ شي دا یو لوی باب دی په حدیثو کې او خلاصه دا ده چې انسان ته چې دې دنیا کې سنعمت حاصل شي سبرکت حاصل شي نو خیال کوا چې د بل چانم وانخلی زمانم باخلی چې دا د الله شان دا د الله رحمت او برکت دی اگر کا کار او احسان تا سره یو بند کړی ولیکن د شکری په مقام کې اجازت نشتا چې د پلارنم واخلی د مشرنم واخلی بیا دنیا کې دبل یو سبب نم واخلی چه حادیثو که رازی چه باندی با دشپیس حادیث رالا او خدای با بچ کلا و خیر خیریت بشو ناغی با ویره زبردست پیو کنا و بل جور کنو اغلو تخته دو هر زمانه که خپل رواجی کنن خلق سپی ساتل دا سوکیدارې د پاره په خوانه عادت ته لیکن یو عادت په خوانه دا او چې هغه وس نشتا بته به ساتلې بته دیبم شور او ځوک کینو نو بس چې دا سی یو حادثه به شو نو د خلقو ناشکری به دا و چې الله نن به ناغستو چې الله خیر کوم الله زمونږ حفاظت وکم الله مونږ د لوی مصیبت نه بچ کړو بلکې د بل چا نوم به واستوم چیرې څوکیدار ډیر وی خو کله به ډرایور ډیر ماهر او کني گاډي به ورځې دلې او کډې تا عجیب کار شو چې دا د څنګه یا خدای ته په لږ خبره باندې گمراه کیږي تعالی نه فرمانه کې او خلاف ورزې کې راضي نو سوچ کا دې امت ته ځکه بهتر ویلو چې د دې په دنیا کې دا کار دی دی وخلقتا دا غی خبر امر کئی چه کم امر اللہ کلے ہو کم امر پیغمبر کلے ہو دا اوس د دیزی مواری دا کنا چه اللہوی نور امتون خدا سی ہو چه غی اللہ پاسان باندی بچ کلی ہو چه بس خپل ځان سم کئے خپل عبادت او کئے د نورو خلقو زمواری پتا سو نشتا لیکن دی امت تے دا خبر حوالہ کړه چې چونکه انبیاء نشتا دنیا کې سلسله ختم شوان اج کوم راغلیو ناغي د دنیا نه لاړل دنیا ستا وی دی زمکه اسمانو نتا احادیثو کی راضی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی بلوی بلوی خرجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم نسأل نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړو مونږ ته نه دا تاسو نه کوم مونږ ته نه دا تاسو نه کوم نه خوې چې دنیا نه لاړو او نن خلقوې مدینه کې دی مدینه دی دنیا نه بار ده کنه دنیا کې دن نه ده دا چې دن نه نه لاغي وتاویلو کنه ها یو سړی بنارس ته لاړ او ته وای چې د کراچۍ نه لاړو نو دروغ دی وی کنه کنه بنارس پکې نشماره او چې یو سړی کلی ته لاړو نو بیا صحیح خبره ده چې هغه ته څوک دا نشي ویلی چې نه هغه په کراچۍ کې دی نه هغه په صوابۍ کې دی هر څومره انبیا چې وو هغوی دنیا نه تللي دي زمونږ او د هغې یو بل سره د دې دنیا تعلق نشته قرآن او سنت په دې باندې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د موت په وخت کې ګوته اوچته کړه چې الله هم الرفیق الاعلا یا الله ستا نه هغه اوچت سوال کوم ستا نه د هغې جماعت و چې هغه اوچت دی د ملایکو هغې سره دغه مې خوښ دی نور مې د دنیا نه زړه اوچت شو نو ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه ناسته وه رضی الله تعالی عنها هغې له خو علم حاصل و که نه هغې د خولې نه وخاته چې قد خویره مونږ چې د پیغمبر پاک ناورېدلیو چې هر پیغمبر د وفات په وخت کې هغه له اختیار ورکي چې دنیا غواړي که نه په لاغه ځای غواړي نو نبی علیه السلام لوم اختیار ورکړی شو نو ده جواب وکړو چې الله مر رفیق الاعلا نه یا الله نوره دنیا نه غواړم ځکه زه چې کوم کار لرا لېږلی شوم ناغو شو کنه ما خپل ډیوټي پورا کړه زه نور دنیا کې پاتې کېدل نه غواړم هر پیغمبر دغه جواب کړو یو پکې دانه دی ویلي چې نه زه خپایم په خپل کور پسې او په خپل بال بچ پسې او په خپل مال دولت پسې نه دا مونږ او تاسو خپایو چې مونږه لته کې کار خراب دی روان کاندار دی ځکه نبی علیہ السلام دغه جواب کړو حدیث ویلو چې کله بندا مسلمانی نو دې به موت بد نه غني ځکه موت حقیقت کې د دوه خپل رب سره ملاقات ته او مسلمان په دې خوشاله چې زما خپل رب سره ملاقات وشوي صحابه کرامو تاسو کو چې مونږ کې خدا سوګ نشته دي چې هغه مرګ ته خوشاله کی هر څوک یریږي کنه نبی علیہ السلام ویلو چې نه غدا وخت نه دی ما چې تاسو ته خبره کړې ده نو داغه وخت خبره مې کړې ده چې تاسو باندې صاحب باندې شي او نظر هم پاغ جهان باندې اولګي او ملائک وینه نو داغه وخت خبره ده چې صحیح مسلمانینو هغه با خوشاله زور به لګی چې خلکو ما پریده زه خپل رب سره ملاقات کوم ولی مال تکلیف را کوي چی سار کړم سو کوئی چپلانې براز یې سو کوئی چپلانې براز یې سو کوئی چشپه به پکور راشي چې بختور شیم نه نه ما پریده ما پریده زه خپل رب سره ملاقات کول غواړم او چې بدبخت ای ناغوی ما کور تا بوزیم کم پلا میوڑای ہوئی کنا نبی علیہ السلام ایده زکا دا کور نم اخلی چې دا کور خوابات کرده آس خرچی پکڑی دی وسی پکڑی دی کدل تو سر سمالو کد بار نی سر آوڑیو کنا ناغی طول پا دی کور کی کی خودو او آخرت کې خیر خیریت ته اگر روان کاندر ده نو تاسو کې کمی او داسې دی چې هغه د آباد نه روانې تزي نه خوشاله وي د بنگلې نه او د ډیر بهتر عالیشان محل نه اگر روان کاندر تزي نه کوم ځای خوشاله وي پیتاو دنیا آباد کړی دا آخرت عمران پریخ دی نو ځکه تاسو خپایم او تاسو مرگ بد گنه او سوال کوي چې الله مونږ لډیر عمر راکی امور او پلاروم دل سوال کوي چې الله تول زر کاله عمر ور دی باندې ښکالو چه قرآن کریم که خوال اللہ رب العزت داوی لی چه وعدت للمتقین جنت جوڑ شوه ده متقیان ده پار جوڑ شوه ده او ده حدیث نا پتاو لگی ده چه نا اگر وان ده کتاسوی جوڑاوی نو جوڑ بشی او کتاسوی روانوی نو روان بی پیغمبر وی چې دی خلق سره دی کړی نو بس نو بس الله تعالی علم دے باز اشکال داسي اگر کو علماء جواب کړي خو لیکن پاره جواب سره د زړه تسلی ناراضي او شاید چې داغه د پاره داغه جواب د پاره قران او سنت کې اس جزئیه نه ای سنس نه ای نو جواب ادا کړی چې یو د جنت رقبه ده نه خو دی تیار شوي ده وعدت للمتقین یو په هغې کې عمارات او مکانات او باغونه او چینې او نهرونه او میوې دي نو دا خو د ده کار دی که نه چې دی دغسې پروانه خوشحاله دی په ډاګه باندې دل تزان له جوړول کوي ول تو سر غم نشتا دل تزان پورا کوي او دا غزه غم مو سره نشتا نو بس دا جنت به دغه سينو نو پکې آبادی نو پکې میوي ایس باندې پکې او دا ویلو حضرت ابراهيم عليه السلام د معراج په مقام کې نبی عليه السلام ته چ امت ته دې زما دا خبر او رسوا اخبر امتک ان الجنه قیان امت ته وای چې ګور جنت تقس ډاګه وای غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ها کده دې پدې تمای چې هغه کې ونی دي هغه کې میوي دي اغه کې چمنونه دی او اغه کې فرشونه دی او اغه کې قالینونه دی او پاغه کې سونا او چاندی دی ناغه د دینه جوړیږي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر چې دی غلی ناس دی او سوی نا او سکی نا نمیوی با سنگ جوڑی شی او دا خود اعمالو نا جوڑی گی او تو بهی متشابها اللہ وی جنت کې چې جنتیان لا سشی روڑی شی نو دی با پخپل یقین پیدا شی چې دا زماغ عمل دی دا زماغ عمل دی دا زماغ عمل دی اگه عمل لبا اللہ کل شکل د میوی ورکڑی کل بے والا شکل د بنگلی ورکڑی کل بے والا شکل د نهر ورکڑی کل بے والا شکل د حور و غلمان ورکڑی دا عمالو نا جوڑی گی فاللہ تا خسگران ندی که او بندہ سلوی خو پنزوس کال دغا سی تیر کلو او جنت یې دغه سي ډاګه پرته ده لیکن توبه ویستا عمل شروع کوم الله به ول په یو سات کې ډک کی هغه تسری او دا به تر جواب معلومیږي د قران نه معلومیږي چې کله د فرعون په کور کې داغو بی بیوہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ او کل آغا دا دی دنیا نا رخصتی گی دا فرعون دا ظلم او تشدد دا وجنا پھر معلومی گی چی جابانی زخزے طرف نے امتحان رازی امونگا و تاسو و تگورو نمونگا ډیر زیاد پا مونگ درد راشی او پاغا نئی مونگ چه و تا گورو نمونگا ایج توبه توبه دا سخپیت پریکلا ٹکلی اکاو دا اکلا آغا اکلا تیلی وارو لپی ویس وزا و پلانه اکا دنگه اکا آغا تا اس تکلیف نئی و په دې شرط باندې چې سړی مؤمنی په صحیح معنا کې زمونږ استادو په نظر کې هغه ډیر زیات دړمن شو او حدیث کې مرضی پاغه باندې دمر درد دی لکه مچی چې وچی از غې دې مات شي نو حضرت آسیه وی چې رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنتی اے زمارا با مال جنت کی کور جوڑ کا ڈاگا بوکا نا اگر سوالو کا کنا اے ربا مال پا جنت کی زان سرا کور جوڑ کا ونجنی من فراون و عملی او یا اللہ ماد فراون دادی ظلمننا اساتی او من القوم الظالمین کدے دے کبل لے جو آز فراون خنو ظالم کنا که دیده کبل خما ده هر ظالم ده ظلم نو ساتیم نوی بس چه سنگ سوالیو که نو کور جوڑو اگه نالا ساو خوتو چه اخپل کوری ولیده چه اللہ باس داس موت خوشحال شو کن اخلقوی چه اگرمی خونه پی ٹکوالیو اسی نبانده ولد رانا گٹا یه خوا نا نا د مؤمن موت داسې د موت نه خپل شي ناشنا نشته کنه او بل خطرناک شي خو نشته کنه چې دنیا ټول خطرات راجم شي راجم شي راجم شي نو موت ته جوړ شي بل خصنه جوړي کنه او هغه د مؤمن مسلمان د پار داسې لکه مار چې پټو غورځاو بس مار پټو غورځاو خلق اوس هغه پټ سره لګیا دی چې غسل ولا ورکه مخول دی پلکه او کافور ولوا چوه او خیر دا دی وجنه چې د انسان عزت تیر دی شرافت ول الله ور کړی دی نو که هغه د جس لاش دی همون به قدر او احترام کو حدیث کی راضی په دمه دمه وړه مخ کې ته نمازه کنه او ډیر پادب او په احترام سره کوز کئ او کلمه په وای چې بسم الله وعلى ملة رسول الله دا درد دې انسانيت ته وجنا نور انسان خو تلې په مخه باندې قران ویخه چې صاحب یاسین خلق راګیر کو نو پخپو کې تنه کول می وېسته او قران وی چې نا قیلت خل الجنه هغه ته ویل چې ځه جنت ته په کومه لار باندې لاړه خلق دفن کوی ته ورځو سو کوی وېسو ځو سو کوی بزدغه سي نا روح ته وی کنا اصل شیخ روح دی روح ته څوک سن شي ویلې د ظالم وس کرسی نو په بدن باندې چې سو سره کین کول شي لیکن روح هغه ته چې الله سن رسی هغه الله په قبضه کې دی د بل جا په قبضه کې نشی راتلې نو هغه الله بوت جنت او ته وی خرا نو موت یې څومره بهتر دی دا د مؤمن شان دی نو که دا امت ځان ته نسبت کوي نو کولی شي ځکه چې قرآن ویلي چې تاسو بهتر امت یې خو لیکن د هغې بهتروالي معنا په ځان کې پیدا کړي هغه دا ده چې اخرجت للناس تاسو یوازې د ځان د صلاحیت دپاره نه یې بلکې تاسو د دې ټول مخلوق د اصلاح دپاره یې چې ځان اول سم کړي نو بیا و د خلقو د سمولو کوشش کوئ په دې نه خلاصېږئ چې ته ذمهوار وګرځېدې او ته قابل وګرځېدې د دې خبرې چې بل ته مسله وکې بل ته دین وښیې بل ته قرآن وښیې نو دا په تا باندې لازم دي او که دا ذمهواري دې ادا نه کړه استاد پارا بل قسم عذاب دے جہنم کی حدیث کرا دی چې د تبا د ور واګه چول شي چې مسلمان ته د دې خلینا خبره نه استا کوس نوې خبر او جلت وې جاهل وې نزا بچی د اخلاص دی او کله چې تا ته علم راغې خبر شوی ادور پوه شوی چې دا گمراهی ده او دا هدایت ده دا ایمان ده دا کفر ده دا توحید ده دا شرک ده دا کار سنت ده او دا کار بدعت ده دا جائز ده او دا ناجائز ده دومره پوه شوی نو تعالی ده دا خلقو او ستا وس کې ده چغیته دی وینا کړه وی دعوت ورکړې تا دعوت ورنکم نو ستا سزا دغه دنو چې ستا خلی کې بعد ور واګه چول شي الجما یوم القیامت بل جام من النار نو قران ویلو چې کنتم خیر امتن پیغمبر پاکم ویلو چې خیرکم من تعلم القران وعلمه بهترین پتاسو کې چې دا غنبل بهتر نه وي پیغمبر وی چې څه قوت وایم او کنور څه قوت نه وي کنه ولیکې دې چې دا زمانہ راشي چې ما ته بهتر ویلې او هغه خلق وو ته بهتر نه وي غیبا حدیث بدلی چې شرکم من تعلم القرآن وعلمه ناکار خلق دغه ده چې دا قرآن راغست دی اترسونه شروع کړی دي او ترجمه کوي خلقو ته نو دیتا پیغمبر خیرکم ویلو چې تاسو نه نور غره نشته بس زه ته وایم کنه چې دا غد مبارکی خلینا د پاکی خلینا دا خبره خطلې زنده چره دروغ کې دی شي زمونږه اعتماد دې چنه کدا ټول دنیا یو پلشی او د پیغمبر مبارک جبا بل پلشی نمونگ بادی طولو تا دروغ جنوائیو کار سو برا ستاسو پا نظر کی مقدس معلومی گی ولیکن دا طول دروغ جن دی پیغمبر رشتی ندیم او اغا دغا بیلی دی چه بہتر پا دنیا کی اغا سوک دی چه قرآن صدقی و بی ابل تخیم اخرجت للناس پا دی کشتے کی و پا دی قافلہ کی شامل شکنخا تأمرون بالمعروف وتناهون عن المنكر. تاسو کار بدایي چې که هر ځای کې پیخ یې که په لارې باندې روان یې که په اجراو په دېره کې ناست یې که په بس کې او په لارې کې او په ګاډي کې ناست یې که د غم په ځای کې ناست یې که هر ځای کې ناست یې خو چې تاسو یو کار ولید چې دا د شریعت خلاف دی نو تاسو به آواز کوئ دغه حدیث کې راغلی من را امنکم منکرن فلیغیره چا چې یو کار ولید چې هغه بدینی و نو هغه دې بدل کی کله لاس طاقت یې کیږي کله جبې طاقت یې کیږي او کدا دواړه نه نو پزړ کې دی وته بد ګوري وذالک اضعف الايمان وې دا ډېر کمزور ایمان دی نو کمزور نشته کنه اوخ په پیسې نه چې پیسې نه وا ا کمزور ایمان خذه ایمان خذه کنه کړي رمو د جهنم کې پروتو نه اخر به جنت تزي او زل کنه چې الله رب العزت به وي چې وباسه حدیث کې اضعف راغلی دا دلیل دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ایمان کمیږي او زیاتیږي نه هو قوی کیږي او ضعیف کیږي قوی کیږي او ضعیف کیږي داشته دی ځکه اضعف ویل دی حدیث کې عقل یې نه دی ویلې ناقص یې نه دی ویلې دا اضعف الایمان دی خدای نه دی ویلې چې من را امنکم سنتا فلیغیره نن زمانه دا سره علاقه چا چې او سنت طریقه ولیدا نظر دی غشور او زوګ جوړ کی اغه بل جوړ کی چې دا وګوره تا دا کار وکړه دا شریان خلق پیدا شوی دی جنازه پسې دوا ونکړه وای دا سنت کنا عمل یې چې دین دلته کې حق کا کلی ته و نړل خاورې د کلی و وای دا سنت تی کنا ځکه دا عمل کو مسلمانان دی مسلمان با د پیغمبر په سنت باندې عمل کوي وګوره وی درې ما خامې اور پسې ونکړم وای دا سنت تی کنا ځکه ونکړ کنا نو هغه حدیث بدل شو هغه نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې من را امنکم منکرن فلیغیره چې بدعت ویني شرک ویني نظر دې په اوازو کې چې دا مکوې انن چې خلق سنت ویني نو اوازو کې چې وی دا کوم دین راوړو دا دې څه چالو کو او ته وی د دین نو واولې دي او هغه ته به دین خلق وي هغه ته به مذهب خلق وي دا حدیث نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره شي سنت او بدعت ویلی شي بدعت او سنت ویلی شي من را امنکم منکرن حدیث کی راضی د صحابه زمانه دا ابو رضی الله عنه شتانور او بشر ابن مروان خلیفہ او کنا خلافت دی خلق ته پات شو چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې زه دا هغه وخت نه یریګم چې په دې منبر باندې مالکان کینی مالکان رالو بشر ابن مروان راغی هغه تقریر کو نو لاسونه بیوال پنجابیان ودا هغه د نسل نه یې لاسونه بیوال صحابی ناستو حضرت عمار ابن رویبا رضی اللہ عنہ نو هغه آواز وکړ چې قبح الله هاتین الیدین الله ادا دواړه لاس هلاک کی ابا یوازې ابو لهب ګناګارو چې تبت یدا نه هر یو چې پیغمبر خلاف لاسونه اوچت کړو نو دا خیری و ترسی کنه ناغه وی قبح الله هاتین الیدین الله ادا دواړه لاس هلاک کی زکا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نبي عليه السلام لذلو چه بيان بيكو نما عزيدو على ها كذام يو قطع بيوچة طولة انتري ويس نوكريم اده وصرا طول زان و طول منبر و طول كابين خوزي در سنت خلاف کنا دا حدیثو کې دا راغلی سنت خلاف ویننو आवाज بکای چې مکوای ور ځان ولې علاقه وای کنه تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو به دا کار او تؤمنون بالله دا خو ډیر ګران کار دی چې ته او سړی د بدونه منی کوي دا خو الله وی ګران دی او چې په ما د چا ته ما دی نو بیا ګران نه دی وتؤمنون بالله ارسو به پکی د دنیا فسادونه او فتنې به د دنیا خلاف ورزه اختلافات او مشکلات او سبي وتؤمنون بالله تاسو په الله اعتماد کوئ چې الله خیر کوي نو هیڅ به نه وي نو امت افضل امت ته ولی وجه دا ده چې د انبیاو کار یې غستره په ذمہواره باندې د خلقو خیر خواهی کوي د خلقو اصلاح کوي خپل وخت قیمتي لګي خپل مال لګي او د دې لپاره چې دا مخلوق الله رب العزت ته دې تباین او د رسواین او د هلاکتونو نه د نجات لار ته بوزي نوري او تؤمنون بالله په دې کې د دې نیت ډیر صحیح دی د دنیا غرض نشتا نم نکوي نور څه نکوي صرف اخلاص دی چې الله دا مخلوق خلاص کی دې سره همدردی او شفقت کو په دې باندې خپقي او زمونږ رونه مسلمانان نو چې دې جهنم تزي نمونږ دانشو برداشت کولې نو کدی خپي او خوشاله خمون باور پسې زو او کنه زو چې الله قیامت کې زمونږ ریوان تلاس واچي نو دې نشیرات لې چې مونږ ته نخلاص کی بلکې نن مونږ خپل ځان په خپل اخلاصو نو ځکه د الله او د پیغمبر دا حکم رسو او الله دې مونږ له توفیق راکړي واخر دعوانا